zaveti dok život traje, ljubiti dragu, živeti znati, iskrena ljubav večno traje, za ljubav ljubav ustati. Iskrena ljubav večno traje, za ljubav ljubav ustati. Voleti, voleti, voleti, to treba znati. Zapamti, druže moj, za ljubav ljubav uzvrati. Voleti, voleti, voleti, to treba znati. Zapamti, druže moj, za ljubav ljubav uzvrati. Treba voleti jer život teče, ko tiha reka prolaze dani. Ljubav je lepa i zato jednom, kada zavoliš onda stani. Ljubav je lepa i zato jednom, kada zavoliš onda stani. Voleti, voleti, voleti, to treba znati. Zapamti, druže moj, za ljubav ljubav uzvrati. Voleti, voleti, voleti, to treba znati. Zapamti, druže moj, za ljubav ljubav uzvrati. Nikada neće prestati ljubav i zraci sunca. Zavoli, druže, srce će jednom prestati snažno da kuca. Zavoli, druže, srce će jednom prestati snažno da kuca. Voleti, voleti, voleti, to treba znati. Zapamti, druže moj, za ljubav ljubav uzvrati. Voleti, voleti, voleti, to treba znati. Zapamti, druže moj, za ljubav ljubav uzvrati.